چند سبا میشه که من ندارم حواله، چند سبا میشه که من ندارم حواله، سر بزن و مادر دم چرت خیاله، سر بزن و مادر دم چرت خیاله. چند سبا میشه که من ندارم حواله، چند سبا میشه که من ندارم حواله، سر بزن و مادر دم چرت خیاله، سر بزن و مادر دم چرت خیاله. بخشا تو با من بالو من ندارم حاله، چند سبا میشه که من ندارم حاله، سر بزن موندم چون تو خیاله، سر بزن موندم چون تو خیاله. چند سبا میشه که من ندارم حاله، چند سبا میشه که من ندارم حاله، سر بزن سر بزنم موندم.